Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci, Fahir Öğüç ellerinde gazetelere buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, günaydın. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bir gün de ellerimizde gazeteler yerine ellerimizde çiçeklerle gelseydik ya stüdyoya. Ellerimde çiçekler, kapında çırılçıplak. Görürsen bir gün. Utanma. Rahatsız olmanı istemiyorum. Devam et demiş. Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz'i artık tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız ya? Ya o adam çok sağlam bir adammış ya. Sadece Dünya Bankası falan değil yani. Sağlam derken Mustafa Bey'den daha mı zenginmiş? Onu mu diyorsun? Yemin ediyorum öyle bir adammış. Ben dün araştırmasını yaptım. Evet. Bir rahatsız oldum yani. Arkasından şimdi böyle bir... Belki uğurlu çoraplarıdır adamın. Öyle sizin uğurlu kıyafetiniz yok mu? Uğurlu kıyafet mi? Ha. Ya benim böyle... Yani giyince mesela her işinizin rast gideceğine inandığınız kıyafetiniz yok mu? Benim iki kıyafetim var. Bir... bayramlık, iki idamlık. Var da bayramlık giyince uğurlu oluyor. Uğurlu oluyor. Benim var öyle kıyafetler de içine giyiyorum. Yani içine giyiyorum. Uğurlu don mu var? Mesela veya uğurlu gömlekse onun üzerine eğer çok böyle yıpranmış bir gömlekse seneler varsa üzerinde kazakla. Mesela Paul Wolfowitz sadece yakasını mı kullanıyorsun? Yani mesela sadece yani Paul Wolfowitz de ikinci çorabı giyebilirdi. Mesela. İki çorap teknolojisini benim eski ev arkadaşım yapıyordu. İki delik çorabın aynı yerleri delik olmayınca birbirini örtüyordu. Çok güzel bir çok sistem. Çok da düşük bir ihtimal zaten aynı yerinin delik olması. Eğer çok yüksek ihtimal abi, bazı adamların işte bu ne tırnağıydı Ege? Tırpan tırnak. Tırpan tırnak dediklerim hep aynı yerden gider ya. Patates aynı yerden çıkış yapar. Ama işte o kronik bir ayak demek. İşte kronik rahatsızlık. Akut. Evet. Ama yani sağ çorabı sola, sol çorabı sağa giyerek de bu problemin üstünden geçebilir insanlar. Bravo. Üstesinden de gelebilir. Bravo. Üstünden geçmeyi bırakın. Bakıyorum yediğin turtiler zihne pompalıyor. Tur çalışıyor. Paul Wolfowitz ile ilgili dün ne demiştik? Çorabı delik demiştik. Beş parası işte, yok demiştik. Beş parası yarım demiştik. İki tane kolye aldı melek parası kızlarına. Parası çıkışmadı demiştik. Parası çıkışmadı korumalarından aldı diye. Şimdi bugün kızlarının isimleri artık basına yansımış. Sarah ve Rachel. Gariban kızlar Sarah ve Rachel mı? Evet, bunlar için, bu kızlar için aldığı kolyeler için ayrıca bir şey daha ortaya çıkıyor. Tezgahtarla çok uzun süren bir pazarlık yapmış. Çok uzun süren bir dostlukları varmış. Ne? Parası olmayan adam pazarlık yapacak tabii yani. En son şey İyi de beklentisine yani. Kaça kadar çıksınız siz diye çıkacakmış da orada şey bakmış, gazeteciler var rezil oluruz diye almak zorunda kalmış. Ben biraz daha etrafa bakayım, daha sonra gelirim. En güzel numarası. Adam bilmiyor ama buraları. Pazarlık yapmış, pazarlık yapmış. Belki de kapalı çarşıya gitmeden önce biri uyarmıştır. Kiminle beraber gezmişti Paul Wolf? Ali Babacan'la mı? Ali Babacan'la. Belki o söylemiştir kahvaltıda. Pazarlık yapmadan bir şey alma Paul. Paul. Böyle bir şey. Paul mu? Paul. Ondan sonra pazarlık sonrası beğenmiş kolyeyi. Sonra hemen dönmüş kadın tercümanın bileğinde denemiş. Vay. Orada bir çakallık sezdim ben yalnız. Orada evet. Bir çakallık var, tatlı bir çakallık. Bakalım yüzü yani, var mı diye. Yüzü yok gibi görünüyor bu bence arada. Bence takipçisi olalım. O kızlar takacak mı o kolyeleri acaba? Sarah ve Rachel mıydı? Yoksa tercüman mı takacak? Doğru. Tabii canım, böyle hiç şey gibi değil. Zaten adam ne diyecekti kızlara, ben bunu tercümanıma alıyorum diyemezdi zaten. Var var aralarında. Yani karısı aralarında da şey yaparsa, bu tercümanın kolyelerini niye alıyorsun derse, ben almadım ki korumalar aldı aralarında para toplayıp der. Her şeyi düşünmüş niye, adam. Sen niye pazarlığı yaptın o zaman derse karısı. Orada en yüksek rütbeli olarak ben vardım diyecek. Diyecek, doğru. En yüksek rütbeli. Ne bileyim artık işte. Başkan olarak diye. Vay başkan be. Olarak ben vardım pazarlık. Ya bir şey soracağım bu arada, aklıma takıldı dün de onu sormayı unuttum. Şimdi bu kadınlar mesela güzel çorap giyiyorlar. Ondan sonra bir terslik oluyor. Giyemiyorlar bazen. Giyemiyorlar bazen. Yok, hayır, kaçıyor mesela. Evet, hayır, oje sürerler. Ya işte bir kaçma şeyi. Veya var. Oje koklayarak o çorabın kaçtığını unuturlar. Erkeklerin çoraplarında böyle bir şey var mı? Ben hiç kaçırmıyorum çünkü benim pedikürlü daima, o yüzden. Tırpan tırnak olmadığından. Tırpan tırnak olmadığından bilmiyorum ama böyle bir kaçak teknolojisi var mı? Hani böyle anlık bir şey olabilir. Adamı da boş yere suçlamayalım diye diyorum. Yoksa büyük zan altında bırakacağım. Yok ya, çorap. Ağır konuşacağım arkasına. Şimdi bildiğim erkek çorabı benim. O kadar da çabuk kaçma teknolojisi yok. O yüzden de zaten çorabı delik denir. Abi belki delik denir. Mesela kalitedir ya. Ne bileyim, ipek kullanıyordur falan. İpek çorap kaçar mı? Kaçmaz canım. Kaçma dediğim böyle çok gergin çoraplarda yaşanıyor. Ben bu alfabetsin ayakları görmedim ya. Palet gibi mi? Goblin ayağı gibi. Bir defa hayır, kaçmamak, kaçmakla delik olmak farklı şeyler. Kaçmak hemen yani böyle bir diye kaçar yani. Evet, yani gözle kaş arasında. Vallahi Wolfowitz'in ayaklarına senin gitse yemin ediyorum 2 saniye durmazsın nokta. Yani o kadar kaçmayı değil, ben o çorapların yerinde olmamasını bile beklerdim. Hmm. Çok korkunç ayakları var adamın. O zaman hobbit ayağı gibi ise dolaşsın, ayakkabısız dolaşsın. Abiciğim, kıllı kıllıysa mesela. Adamın boyu var ya, en fazla 1.70-45 numara ayakları var ya. Nasıl beğendireceğiz bu Wolfowitz'i sana Fahir? Bilmiyorum artık bu saatten sonra. Pazarlık etme özelliğini beğenmiyorsun. Ayaklarını beğenmiyorsun. Duruşu, bakışını beğenmiyorsun. Biraz maddi durumu iyi, oradan biraz kurtarıyor. Yoksa onun dışında hiçbir benim için ilgi çekici tarafı yok. Bir de affedersin, saçları boyamasından ben bir rahatsız oldum zaten. Nasıl saçları boyaması ya? Saçlar bir de bakır rengine boyamak. Evet abi. Acıklı. Bakır rengi diye bir normal saç rengi mi var Oktay? Boya mı ya bunun saçlar? Yok, doğuştan. Şeye özeniyormuş, CSI Miami'deki adamı. Wolf of East'le ilgili tartışmalar devam edecek gibi. O zaman sizi adli tıp binasına götürmek istiyorum. Adli tıp binası Avrupa'nın alanında en büyük binası. İstanbul Yenibosna'da. Fareler adli tıbbı bastılar. Eyvah. Önceki günde evet. O kadar büyük olursa. Ya polisin gönderdiği numune uyuşturucu torbalarına dadanan fareler 105 gram uyuşturucu kemirdiler. Hayda. Ki bunların içinde affedersiniz kokainından tut esrarına. Kokain kötü de esrar kemiren fareleri yakalamak da kolay olur. Böyle sersem sersem dolaşıyorlar. Zaten kokain içen fare diye tavanlarda yürür ama. Ve odada çok sayıda fare bulmuşlar. Bir kısmı kendinden geçmiş, bir kısmı da Nanaykent'te dairelerine çoktan yerleşmişler. Esrar ve Hint kenevirlerinden oluşan polisin uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği poşetlere dadanan fareler sızarak bir kısmı ele geçti. Savcıyı zaten ikna edememiş adamlar. Vallahi fareler diye. Ha, vallahi fareler efendim, bakın bildiğiniz gibi değildi. Siz içtiniz mi demiş savcı. Savcı biraz sinirlenmiş, sonra otopsiyle anca ikna edeyim. Otopsiyi de fareye nesine yapacaklar anlamadım ki. Hakikaten ya. Bir de el kadar fare. Belli zaten ya, farenin burnunun kenarı beyazsa kokain. Ama bunlar zaten beyaz olabilir. Eğer patiler yeşil. Laboratuvar faresi falansa. Doğru. Ondan anlaşılmayabilir. Laboratuvar faresinin adli tıpta işine diyeceğim ama doğru diyorsun Oktay. Ne bileyim, belki de adli vardır. Adli dediğin abi. Zaman işin içine. Normal farenin adli tıpta işine. Ona bakarsan. Doğru. Yani büyük olması mı bu farelerin gelip biz buraya yerleşelim? Sen deney faresi mi diyorsun? Beyaz fare mi diyorsun? Belki de deney faresi. Yok ya, bunlar lan faresi. Deney faresi hiç uyuşturucu kullanır mı? Deney faresi ilaç alır. Onlar ya, mesela kitap olsa oluyorlar. Onlara dadanırlar. Kitap okurlar hep. Niye? Az zamanımız bilim, var. Hemen kendimizi geliştirelim diye. Bilim onlar. Yani şey, insanlar için çalışıyor. Bunlar kendileri için. Abi bak. Müptela fareler. Laboratuvar faresi kimle beraberdir? Bilim adamlarıyla. Bilim adamıyla. Efendim, hemşiresiyle, doktoruyla, akademisyeniyle, bu tür insanlarla muhatap abicim, olur. Çok güzel söylüyorsunuz. Laf faresi kimle da muhatap olur? Hele bu şey. Sokaktakilerle. Sokaktakilerle. Katillerle, hırsızlarla, esrarkeşlerle. O yapmayacaktı affedersin, bizim tertemiz pırıl pırıl laboratuvar farelerimiz mi gidiyor? İyi de bir şey söyleyeceğim. Şimdi laboratuvar fareleri üzerinde deney yapılıyor ya. Evet. Deney dediğiniz şeyde ne geliyor akla? İlk başta az doz veriliyor. Sonra. Düşük doz daha doğrusu. Ondan sonra doz, mesela bu fareye düşük doz verirken bu fare biraz daha fazla, bu fare biraz daha fazla. Yani 3 kategori fare olduğunu düşünün. Tamam, Oktay'ın anladığım kadarıyla şimdi elinde 3 tane fare var. Hayır. Nasıl paylaştırdın? 18 tane fare var. 18 fare var. Fare elinde var. De 200 gram uyuşturucu var. Nasıl paylaştırdın? 6 grup 100 gramını hemen kendime ayırırım. Şimdi o en çok verilen fare. Evet. Doz en yüksek verilen fare. Zamanla ne olacak? Kafayı yıpranacak. Hayır, bir şey bilmediniz. Olacak. Müptela olacak. Müptela olacak. Bence en az doz verilen de müptela olur. Çünkü bu o zaman şey gibi bir mesaj olur dünya. Azar azar içerseniz müptela olmadan bu uyuşturucunun keyfine varırsınız gibi bir mesaj vermiş olur. Olur mu öyle şey ya? O da işte Nanaykent'te yerleşmiş. İşte hepsine şey. Zaten uyuşturucuyu fareler üstünde deneme diye bir şey kalmıyor. Zaten bütün dünya laboratuvar gibi, millet manyağa dönmüş. Hala sen farelere esrar verdik ve alıştılar efendim. Araştırmamızın sonucu bu mu diyecek adam? Canım o kadar şey yapmıyorlardır. Belki bir ilaç deniyorlardır, bir şey yapıyorlardır. Adli tıpta neyin ilacını deneyecekler onu da bilmiyorum, tamam mı? Benim de bildiğim kadarıyla bu adli tıp sırf cesetleri inceleyip şey yapılan yer değil mi? Ne yapılan? Otopsi yapılan yer değil mi? Hayır. Saç telinden, cesetten, saç telinden efendim, fal bakımı. Tırnağa kadar her şey incelenebiliyor. Orada ben mesela ben... olay yerinde gidiyorlar, tırnak topluyorlar. Çünkü bazı pis adamlar var. Böyle tırnakları iyi bir yere atıyorlar. Bütün adli tıp uzmanları gidiyor. Gidip ondan sonra adli tıp uzmanları gidiyorlar. Onun affedersin bazısı da çok kıl döküyor. Adam affedersin saçında şey yok ama bütün vücudu kıl. Evine gidiyorsun yumak yumak böyle bütün kapı arkalarında adamın kılı bir. Ne yapıyor adli tıp uzmanları? Onları topluyorlar gibi araştırmasını yapıyorlar. Doğru. Tabii ama adamın da nanay kente yerleşmesi gerekiyor bir şekilde. Yani şimdi mesela bir hastanede fare olması çok zararlı, çok tehlikeli bir şey ama adli tıpta fare olması zaten cesede ne zarar verecek yani. Ama şey olabilir tabii örnekler birbirine karışırsa, tabii canım fare adam diye bir şeyden korkmaya başlarsın. Öyle bir film vardı zaten. İki dosya var mesela, bir tanesi Kemal Sunal'ın bir film vardı. Karışıyor dosyalar. Evet. İki, bir adam hemen öleceksin diye doktor söylüyor Kemal Sunal. Çok komik bir filmdi o. Ama konumuz da çok anladığım kadarıyla yüz ifadelerinizden çok alakası yok konumuzda. Anladım. Kemal Sunal'ın esas güzel filmi. Hangisi? İkizler olduğu film. Şey mi? Ürkek'le o mafya olan. Aha. He. Ya o hakikaten çok komik bir film. Her şeyi döverek hallediyorlar. Evet, tartışmalar devam edeceğe benziyor. Devam edeceğe benziyor diyoruz ve Etiyopya'ya gidiyoruz. Ya ben Etiyopya'ya gitmek istemiyorum. Ya gideceksin, mecbur gideceksin Fahir. Neden? Çünkü başbakanımız çünkü... gittiyse biz de gideceğiz. Ya bu mevsimde dondurma olur mu Addis Ababa'da? Addis Ababa? Ne bileyim, Etiyopya şey değil mi? Güney yarımküre değil mi? Bakıyoruz. Tam mevsimi aslında. Bildiğim kadarıyla. Hop da hemen yer küreği çıkar. Göre... Hemen yer küreği çıkar. Biz niye buraya almıyoruz abi onlardan? Çünkü gerek kalmıyor böyle 40 yıldır. Mesela adli tıptan bahsederken nesine bakacaksın? Abi ben şey de istiyorum, şu vücut organlarının olduğu böyle yarım beden bir şey olur diye laboratuvarda. Karaciğeri maraciğeri çıkardı. Midesi böyle bir adam kafası bir yok. Bir şey koyalım, ineğin hangi bölümünden hangi et çıkıyor. Abi çok önemli ya. Bazen anladım lazım... ya Fahir doğru söylüyor aslında. Çok yani böyle pahalı biraz gözünüzü de canlandırmak için. Dünyanız ben çok ayrıntıyla inceledim. Gerçekten güzel bir şeymiş. Ne o? Antrikot, kontrfile, bonfile. Bunlar nereden çıkıyor? Sen onu nerede gördün de hangi etten ne? Kasapta mı gördün? Kasapta gördük. Bak, beraber uzun. Kasaba gittik dün Ege'yle. But neresi, kol neresi, incik neresi? İncik cincik inceledik yani. İncik çok güzel oluyor bu arada. Yalnız ya. Arka bacağın orada çok değişik bir bölge var. Kalça? Kalça değil. Aşil tendonu mu? Bir dolu isim koymuşlar oraya. Çok uzun ya. Sanki şey gibi, tıp terimi gibi. Ama biz de arkamıza bir sürü isim koymuyor muyuz? Hayvanlar da koymuştur yani. Ha, evet, orada kalça yazıyordu. Addis Ababa'ya gitti Başbakan Erdoğan, biliyorsunuz. Bunu söylemek çok çekilmiş ya, Addis Ababa. Afrika Birliği'nin toplantısı için buraya birçok devlet zirvesinden birçok devlet başkanı geldi. Libya lideri ama Muammer Kaddafi de geldi. Demiş. Şimdi nerede kalıyor Başbakan Erdoğan ve diğer evet. Devlet zirvesinden gelenler? Sheraton'da kalıyorlar. Sheraton'da. Addis Ababa'da. Muammer Kaddafi de gelmiş, Libya lideri. Aman hoş gelmiş. Liderlerin büyük bölümünün kaldığı Sheraton'un arka bahçesinde çadır kurmuş Muammer Kaddafi. Dev bir çadır kurdu. Çadırda kalmış dün gece. Ayrıca Libya'dan getirilen deveden sağlan sütle deve besleniyormuş. Sütü mü? Deve sütü. Kahvaltısını kamçı bununla yapmış. Kamçı mıymış yani o? Tam anlamı. Kampçı gibi herhalde. Ben burada kalmam diyerek. Kaddafi'nin tütsü merakı yüzünden de yine bir otel paniğe kapılmış. Otel yetkilileri, çünkü tütsüden ne çıkmış? Önceki akşam. Uyuşturucu. Duman. Alakası var. Duman çıkınca her taraf duman öyle olmuş. Öyle deme ya. Tütsü nasıl diye adam şey yakıyordur ya. Nasıl tütsü yakıyor? Yani şimdi çadırın içinde yakılan tütsünün dumanını nereden görecekler? Bunu abi şimdi balya balya mı yakmış? Senin benim gibi nezih nezih bir tane yakmıyor ki, sen Kaddafi olduğunu düşün. Ekip olarak geliyorlar ya. Sheraton Oteli'nin bahçesine çadırını diktiğini, dışarıdan taze deve sütlerinin geldiğini düşün. Adam ne yaptı? Deve sütünü içti. Tütsüsü ağaç geldi. Gibi yakıyordur. Sandal ağacı var mesela, en sevdiği benim bildiğim Kaddafi'nin. Biz mesela bunu biliyorsun, çöp gibi bir şey yakıyor. Evet. Adam ağacı yakıyor. Doğru valla. Hem ısınmak için hem kokusu için kullanıyor. Tabii canım. Çünkü zaten develerle geldiği için Hiç problem olmuyor yani. Addis Ababa'yı boğmuş böyle. Tütsüyle yiyeceğim hepinizi. Bir de kurduğu çadır da zaten şey, öyle her gün gördüğünüz çadırlardan değil. Utağ gibi bir şey mi? Bayağı büyük bir çadır. Kalabalık da gelmişler. Öyle olunca otel Rezil. Niye otelin bahçesinde kuruyor o zaman çadırı? Nereye niye izin veriyorlar abi? Abicim? Başka sahaya falan kursun. Nereye sahaya? Futbol sahasına. Adam doğru söylüyor. Yani şu adam turkiyi yedi de... bak tak. Abi futbol sahası da şeye açık ya. Neye açık? Açık? Yani rüzgar falan yer o zaman çadır. Nasıl yer ya? Daha kuytu yer var mı? Bütün çevresi böyle kare gibi kapalı. Olur mu canım sen? Bir şey soracağım. Olimpiyat stadını. Çok özür dilerim. Konu değişecek. Bu şimdi çadır kuruyor da evet. Kabahati geldiği zaman falan nereye yapıyor? Onu bu? Otele yapıyor. Nasıl otele yapıyormuş ya? Dışarıda bahçede takılacaksın. Hem para vermiyor. Hem deve otelin... sütü. Sen deve sütü içmiş adamın kabahati nasıl kokar bilir misin? Ben bilmiyorum. Ben sen biliyor musun Fahir? Ya ben de bilmiyorum da tahmin ediyorum kötü bir şey olması lazım. O tütsü zaten bir ondan yakıyor. Neden yakılıyor sen ne diyorsun? Doğru. Çünkü otele sokmamışlar. O doğru. Ondan sonra develer nereye yapıyorsa siz de oraya yapın demişler. Kaddafi. Bu Kaddafi bir aralar çok etkiliydi galiba dünyada. Aha, çok etkiliydi. Çok haberlerini gördük. Şimdi tam delirdi değil mi? Böyle bir... Valla o zaman da... Delirdi de demeyelim istersen. Çünkü develerle her an... radyoya gelip o burada develer da bir... niye korkacağız canım? Burada ne korkacağız ya? Burada esamesi deve Türkiye'ye girmeye korkar ya. Havaalanında bile kesiyorlar diyor. Daha geldi. Ayak bastı. Adım attı kırk diye gider ya. O senin dediğin sahipsiz deve. Olur mu sahipsiz deve? Tabii hey yavrum ey sahipsiz deve diye bir şey olmaz. O senin dünya üzerindeki tüm develer kraliçeye aittir. Kuğular mıydı o? Kuğulardı. Doğru. Ama develerin de bir sahibi vardır demek ki canım. Böyle bir Kaddafi ile ilgili tartışmalar devam ediyor diyoruz. İyi diyorsunuz ya vallahi. Hazır bakıyorum. Ben size bir şarkı çalayım mı biraz? Hadi çal bakayım. Bize bir şarkı çalsana. Şöyle biraz neşemiz yerine gelsin. Hayda. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Günün gazetelerine bakıyoruz. Neyi konuşuyordunuz abi siz Garga? Kulaklığı çok güzelmiş de her ses duyuyormuş. Mikrofon açıldığını niye duymuyorsun? Kulaklık takılı değildi abicim. Hiç konuşmak bile istemiyorum diye ondan mı dedin? Evet, sadece sizi dinlemek istiyorum. Saygısız. Ama, saygısız. Avustralya'ya götüreyim sizi arkadaşlar. Yaşasın. İster misiniz Avustralya? İstediğimiz kabahat ya. Tabii ya Avustralya'da bir araştırma yapıldı. Bir anket daha doğrusu. Sırf da araştırma. Bak ne güzel adam deve haberini verdi. Araştırma demedim. Bana artık araştırmalar değil. Anket tipi, lazım. Anket tipi bir şey dedim ben. Aynı şey Fahir. Aynı şey. Sene sonunda mesela öğrenciler doldurur ya anket defteri vardır. Aha. Birbirlerine. Hani 100 tane. Ortasında da doldurulurum. Ha. İşte o anketin sonuçlarına göre aşk insanın karşısına en çok nerede çıkar? Avustralya mı? Hayır. Orman mı? Bak şıkları veriyorum. Orman. Çok güzel söyledin. Alışveriş orman. Merkezi mi? Alışveriş merkezi. Kafe. Kafe. Kafe. O zaman ben de seçeneyim. Cevabı. Ne? Düğünlerde. Çok yaklaştın. Nişan, kına gecesi derneklerde mi? Dernek değil mi? Değil mi? Kına gecesi desem. Kına gecesi. Avustralya'da var mı öyle tabii, teknoloji? Sivil toplum kuruluşlarında. Bak adam duyarlı gidiyor. 7 sabah turtileri. Zihin var ya tıkır tıkır. Tır çalışıyorum. Dur bir dakika söyleme Fahir. Tahminlerimizde benim var bir tane. Vakıflarda mı? Yemin ediyorum bu çocuk yemedi ama kokusundan bile etkilendi. Vakıf mı? Vakıflar çok güzel Oktay. Yaklaştın. Hadi yani ya. Bir adım kaldı. Tamam cevap veriyorum. Bugünün de günüm. Atakule. Atakule mi? Doğru. Doğru. Ofislerde en çok aşk karşımıza çıkıyor. Çünkü. Ofis dediğim mesela toprak mahsulleri gibicesine. Veya devlet malzeme ofisi gibi. Buğdayları verirken. Buğdayları verirken orada bir yakınlaşmalar oluyor artık. Veya pancar. Valla ankete katılan 1151 kişinin %57'sinin eşini, sevgilisini, affedersiniz dostunu nerede bulduğu ortaya çıkmış. Ofislerde. Ofislerde bulduğu ortaya çıkmış. Bu arada çalışanların %59'u da yöneticilerini etkilemek için neyini kullanıyor? Ofislerini. Cinselliğini. Cinsel cazibesi olacaktı. Nasıl biz şimdi etkileyeceğiz Kore'yi? Kore'yi nasıl etkileyeceğiz? Birbirimizi etkileyerek başlayalım. Ben gerçi etkileniyorum abi sizden. Abi işte 31 Ocak bunun için bir fırsattır. Cinsel cazibemizle de ben herkese karşı kullanamıyoruz ki yani. Kime karşı kullanıyoruz? Senede bir kullanacağız abi. Abi bak yarın kostümlü parti neden yapılıyor? Cinsel cazibemizi kullanmak için. Cinsel cazibeni kullan diye. Kullanalım diye. Yani orada işte hemcins veya işte karşı cins ayrımı yapmadan cinsel cazibeni kullanabilirsın. İyi o zaman benim... Ne tip ortamlarda yetiştiğimde böyle... Ben Funda'nın kadın kıyafetini giyip gel. Yani Funda'nın kadın kıyafetini... Funda bir hanımefendi. Onun kıyafetlerinden hazırlanan hoş bir kreasyonu sunacağım size. Gerçi ayakkabı sorununu hala halledebilmiş değil mi? Ayakkabı çok şey yapmaz ya Fahir. Fahir niye? Kayna. Zaten benim ayakkabılarımın aynısını alıyorsun. Funda'nın ayakkabısının aynısını seni protesto etmek için... yarın gün boyunca çıplak ayakla dolaşacağım. Hayır, ve o zarif ayaklarımı sergileyeceğim. Üstelik de file çorap giyerek bunu gerçekleştireceğim. Tamam Fahir, bana ne? Bana ne? Sen sonra sistit olunca ayaklarını üşütüp bu sefer gene beni sistit mi? Taklit etmiş olacak. Ne tip ortamlarda yetiştin ya? Ben niye sistit oluyorum ya? Ben cazibemi falan da kullanmıyorum. Kadın kıyafeti de giymiyorum. Efendi gibi takım elbisemi giyip geliyorum. Ben zaten cinselliğimle değil kişiliğimle ön plana çıkmak istiyorum. Ama senin kişiliğinin en büyük parçası cinselliğin Ege. Yani evet ama artık onu... Hemen kabul etme lan sen de. Hemen bir şey yapıyor bir şey. Arkadaşım niye var? Gerçekler var işte. Bazı gerçekler var. Adam zarif. Zarif yani her haliyle. Ben yani yaptıklarımla anılmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bu sohbetin sonunda sen yalın ayakla gelmek zorunda kalacaksın. Fahir'in planı bu. Tahmin ettiğim kadarıyla. Yok canım, ben hiç plan proje yapmış değilim. Ama öyle görürsem de memnun olurum yani. Neymiş yani? Avustralya'da ofis dışında başka ortam mı yokmuş da ofislerde? Abi ofis dışında. Haşa fişne yapılıyor. Ofis dışında dediğin şey bir aborjinler var. Evet. Bir de zaten kangurular var. Onun da gerisi memleketin gerisi ofiste. Gerisi ofiste, herkes ofislerde, artık ne yapıyorsan ofiste yapacaksın. Ama adamlar biliyor demek ya. Ofisi iyi değerlendirin diyor uzmanlar. Ofis kaçkını var bizde de. Bak kız ofis kaçkını yaptı, evlendi, barklandı. Ondan önce hayta hayta geziyordu. Nasıl? Şimdi Burak yapıyor. Burak yapıyor. Bak yarın öbür gün Burak evlenecek. Ben sana söyleyeyim yani. Kim o programı yaparsa evliliğine garanti gözüyle bakılıyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Tartışmalara gerek yok diyorum ben. Dünya Kupası freninde Zidane'dan yediği kafa... Of nasıl güzeldi var ya, dün seyrettim. Materazzi diyorsun değil mi? Evet Fahir, de neyi seyrettin dün? Yediği ikinci kafayı. Tamam Fahir. Tartışmaya ne zaman devam edeceğiz peki? Sen bu haberi verdikten sonra. Materazzi'm. Materazzi kimdi? Konuya girmek için özel isimlerden başladı. Şimdi kim diye soracaktım ben. Materazzi İtalyan. Ege söyledi zaten. İtalyan aygırı. Kimden kafa yemişti Dünya Kupası'nda? Simovic. Ulan söyledik ya Zidane. Zidane doğru. Zidane'dan yediği kafadan sonra artık Materazzi'ye gelen giden kafa atıyormuş. Hadi ya. Vallahi nasılsa alışkın diye herhalde. Şey gibi, türbe gibi olmuş. Bir derdi olan gidip bir kafayı gömüyormuş. İtalya Ligi'nde. Serie A. Teşekkür ederiz Fahir. bu sefer de Del Vecchio'dan kafa yemiş. Ya da Del Vecchio. Niye vurmuşlar? İşte onu da sinirini bozmuş. Gene bir ırkçı laflar mı? Hayır canım, gitti bir artistlik yaptı. Del Vecchio yere düşmüştü. Dikildi kafasının üstüne. Bir de bu dövmeli mövmeli ya Materazzi. Artistlik yapıyor. Herif de yerden kalkarken bir gömdü alttan. Bu ambale olmuştur artık ya. Bu Materazzi'nin kafa pek de çalışmıyordur yani. O kafa kadar... değil ki, göğsüne atıyorlar abi. Yok, bunun çeneyi altına yedi ya. Ben bile bir gördüm. Ağır çekimde 5 defa izledim. Her birinde yüreğime serin sular serpildi. Zidane'ın ahı diyorum. Daha da maçın 7. dakikasında ya. 7 dakikada nasıl çileden çıkardı Del Vecchio'yu? Demek evde bir şey sinirlenmiş Del Vecchio. Onun sinirini Materazzi'den çıkarmış. Lütfen demişler, sosyal hayatımızı, özel hayatımızı sahalara taşımayalım demişler. Çok doğru bir şey ya. Böyle bir haber, tartışmalar devam ediyor. Görüntüleri bir yandan akıtmaya devam edelim RDS'te. Ege. Tamam. O zaman onun kasetini gir, ben getirmiştim. Evet. O zaman sizi var ya Japonya'da fink attıracağım. Ozzy Osbourne'un melek yavrusu. Hani kızı mı? Hangisi? Kelly mi? İki tane var. Bir Kelly'gil var, bir de öbür. Öbürünü bilmiyorum. Şişman cama gözlüklü kıvırcık saçlı çirkin. Oğlu mu? Oğlu değil. Bir kızı daha varmış Ozzy Osbourne'u. Gayrimeşrulmuş. Yok, televizyonda kendimi manyak gibi rezil edemem demiş. Hiç o yüzden evde görmemişiz biz. Hadi ya. Kime çektiyse demek ki akrabalarda. Orada misafir evi varmış, orada kalmış. Ara ara eve geliyormuş, o zaman da yüzü böyle şeydi. Flu. Misafir evi dedi. Annemden babamdan bu kadar tiksindiğim bir dönem olmadı demiş. Bu şey hakikaten dedik ya, yazık, kız mıymış o da? Kızmış valla, ailede tek aklı başında o çıktı galiba. Valla bu Kelly Osbourne da Japonya'ya gitti geçtiğimiz haftalarda. Bir süreliğine Japonya'da kalacak. Ama Japonya'dan gerçekten biraz tiksindi de demeyelim de dertli döndü. 2 ay Japonya'da kaldı. Zira en büyük sorunu Kelly Osbourne'un neymiş? Yemek mi? Yemek değil. Yemek tabii, bir taraftan sesim da yemek. Sesim çirkin mi demiyormuş? Yemekle alakalı bir taraftan da. Sesi miymiş? Yumurta içmediği için. Yok yemekle alakalı. Yemekle alakalı. Ne oluyor? Sistem nasıl çalışır? Tıkır tıkır. Yani tıkır tıkır yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Yedin, çok güzel. Sabah kahvaltını ettin. Öğlen geldin, güzel sushi yiyerek yedin. Ne oldu? Bastırdı. Nereye gideceksin? Tuvalete. Bravo Oktay. En büyük sorun tuvalet. Çünkü kızcağız. En büyük sorun tuvaletlerde. Ben Alaturka'ya alışığım. Japonya'da yok mu demiş. Valla. Ne varmış Japonya'da? Japonya'da tuvalete girdiğinizde her şey otomatik. Ben nereye ne yapacağımı şaşırdım. Tuvalet... Ama 100 kere de şu Japonya'daki tuvaletler şey oldu. Hakikaten ha. Hayatımıza abi, girdi ya. Umumi tuvaletler dahi böyleymiş yani. Mesela tuvalet kağıdı arıyorsun değil mi? Evet. Sen orada nasıl burada asıl yarım ruloyu dök. Orada öyle bir imkan yok. Orada sana bakıyor, sistem analiz ediyor. Ne kadar ihtiyacın varsa. Efendim şöyle şöyle 3 parça. Lag çıkartıyor kullanıyorsun. 1 dördüncü parça. Mümkün değil. Tamam ha. Da çok özür dilerim. Yani parça marça dedin diye şimdi bu soruyu sorma cesaretim. Onlar çıt çıtlı ya. O parçanın şeyi belli mi? Parçanın mı? Ebat konusunda bir standart var mı? Onu yoksa tartıyormuş bir taraftan da. Tabii canım. Ha, hem ağırlık sen hem de hani sayıya göre. Bir de burnumu sileyim diye bir ekstra bir kağıt istesen yok. Yok. Maalesef yok. Bir de her şey müzikli. Bir girdim demiş kuş seslerinden var ya. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Ve onu mu dinleyeyim yapayım mı bir taraftan. Bir taraftan vücut sıcaklığına en uygun derecede atıyorum. Mesela Ege'nin vücut sıcaklığı biraz hararetlidir bu çocuk. Doğru. 37-37.5'a çıkar. Ama ben öyle değilim. 35.6. Bu adama veriyor. Rakamlarla konuşuyor. Bu adama veriyor. 40 derece sıcaklıkta su. Bana gelince. Ben ter içinde kalırım ben. Tabii ki. Ben mesela biraz daha serin seviyorum. O benim analizimi yapıyor. Bana serin sular veriyor. Bu tür şeyler. Ve Kelly Osbourne inanır mısınız? Tuttum 15 gün tuttum. Yemin ediyorum demiş yani iki kere gittim. Üçüncüsüne uçaktan inmiş zaten durdum. Ya bunu askerlik gibi düşünsün ya Kelly Osbourne'da. 2 aylık. Yani hayır. İki ay ne yapmış Japonya'da Kelly Osbourne? Japonya'da ne yapabilir? Kelly Osbourne işte gerekli temaslarda bulunmuş. İşte askerlik olsa alışır böyle şeylere. Yerde, ama sen askerlik yaptın zaman bir turtu yememişsin bize. Askerlik anlatıyorsun. Ha, huysuzlanır. Kaymaklı bisküviyle askerlik yapmış. Kaymaklı bisküvitten daha güzel şey var mı ya? Askerde değil turtisini yer ya. Turti. Sizde kantin vardı ha, bizde yoktu ki kantin diye bir şey. Biz çıkıyorduk turist bakkalından gidiyorduk şey alıyorduk. İşte. İşte zorluklar değil mi? Değil mi? Bilim adamları insan beyni tartışmalar devam ediyor mu Fahir? Tartışma yok. Tartışmaya son noktayı koymuş geliyoruz. İyiymiş affedersin. Kabahatini görmüş. Hacetimi gidermiş. Bir yarım saat sonra konuşacağım. Oh demiş bir de yakmış böyle. Oh demiş ya. Oh çünkü be dünya. Konuşmak istemez insan o şeyden sonra. Ha Kelly Osbourne da senin şeyden. İçeri girmiş tuvalete. Bilim adamları. İnsan beyninin iki işi aynı anda yapması üzerine bir tartışma başlatmışlar kahvede. Eli işte gözü oynaşta tipi mi? Gibicesine. Ve acaba hakikaten iki işi aynı anda yapamıyor mu beynimiz diye bir soru ortaya atmışlar. Ben yapıyorum bak bunu da göğsümüz. Sol elimle göğsümü sıvazlarken sağ elimle diğer göğsüme darbeler. Böğrüme vuruyorum istersen. Değiştir Fahir. Değiştirme. Ben şu anda bunu örnek gösterdim. Onun bir şey yok ki Fahir. İşte iki işi aynı anda yapıyorum. O zor bir şey ya. Sen yapabiliyor musun? Evet birisini abi. Birisini aşağı yukarı yapacaksın. İşte bir vur. Bu da böyle işte. Bunu değiştirmekte abi bütün numara. Değiştir. Sanki bir maymuna 2,5 senede öğretilmiş gibi yapıyor. Bir dakika ya sen şey mi yaptın beni? Bıçık mı yapıyorsun? Sen yap bakayım. Öbür değiştir. Değiştir. Ya, ne oldu? Değiştiremiyorsun işte. Ne oldu? Bu oyunları istersen teneffüste yapalım. Teneffüste yapalım doğru. Doğru. Bir tane daha benim bildiğim oyun var o da çok güzel. Şimdi bilim adamları tartışmaya başlamış. Ondan sonra gönüllü. Nerede oluyor bu olaylar? Niye televizyon seyrederken yemek yiyemiyor muyuz? Al sana iki iş işte. İşte onlardan bir tanesini verimsiz yapıyorsun. Neyi? Hangisini? İşte o ilk hangisiyle başladıysan onu daha verimli yapıyormuşsun. Şöyle bir takım gönüllüler bulunmuş Yunanistan'da ve beyin performansı eğrilerini bilgisayara yansıtılmış bu gönüllüler. O Survivor'a katılan adam inşallah gönüllü olmamıştır. O psikopat neydi? Tek tanıdığı Yunan olduğu için mi onu örnek neydi verdim? Neydi onun adı ya? Papadopoulos muydu? Neydi? Nikis Theodorakis olabilir mi? Hayır değil ya. Bu zayıf vardı ya böyle. Ne bileyim Fahir senden başka serden yok ki programı. Ben bitti de zaten canım. Olur mu? Ben muhtemel rakiplerim hep şey altında. Böyle fotoğrafları vardı odamda. Elendikçe üstlerine kırmızı muhtemel çağırdım. Rakip dediğin yarışma başladıktan sonra. Yani ben her an çağrılabilirim o işten var ya çok ucuz yırttın Fahir. 2006 hakikaten, senin için çok güzel yırttın. Şanslı bir yıl oldu bence. Valla o tahmin ediyorum yanlış bir mail adresinden mi kaynaklanıyor ya da bulkların içine mi geldi öyle bir şey oldu. Bulk derken? Bulk. Bulk gibi bir şey mi? Bulk derken balk. Gönüllülerin salise farkıyla gönderilen durumlara karşı tepkiler incelenmiş. Buyur. 300 milisaniye farkla gönderilen ilk uyarıya ikinciye oranla daha iyi yanıt verdiği, ikincisine ise tepkisiz kaldığı gözlemlenmiş. Bunu bize açıklaman lazım Oktay. Yani böyle orada değil. İlkinde bir bakmış uyarı ne oluyor falan bir uyarı diye. Ondan sonra bunlar demek ki demiş bilim adamları bir şey deniyorlar. Boş ver sen devam Mikis demiş. Teodorakis ya Mikis Teodorakis. Kendi kendine öyle konuşuyor. Yürü be Mikis. Beyin iki işi aynı anda yapamıyor abicim. Bunun özeti o. Yani ikincisini daha bir verimsiz yapıyor. Mesela en klasik şey nedir? Örnek sakız çiğnerken merdiven çıkma tekniği. Ben şu anda çok başka şeyler düşünüyorum. Ne? Yunan isimlerinde bir garip bir durum var ya. Mikis Theodorakis, Stelio Pipis. Niye başka isim gelmiyor mu aklına ya? Ya bizde de var ama abi. Ne? Yandım Ali. Mesela böyle bir şey var mı arkadaşım ya? O senin dediğin yandım isim değil ki abi. Lakap o. Bulacağım abi. Biraz bana müsaade ederseniz size enteresan isimler bulacağım yani. Süren başladı o zaman. Mikis ve Stelio Pipis ile karşılaştıracak isimler bulamazsın. Ya doğru söylüyorsun. Şimdi ama bazı dillerde biliyorsun dişi erkek durumu var. Oktay devam eder misin? Hayır çünkü başka bir yere gidecek şimdi. O kendisi bir gitsin dolaşsın oradan gelsin. Vallahi Yunanistan'daki bu haberle ilgili tahmin edin ne devam ediyor? Tartışmalar mı? Ne yani iki işi yapamıyor muymuş? Yapamıyorsun benim? Yani yapıyorsun da mesela yemek yerken televizyon seyretme. Hangisini önce başladın sen? Ben yemek yemeye çünkü mesela o anı 6 aylıkken kaşık mamasına başlamış. O anı düşünmeni istiyorum. Yani akşam gittin ilk başta televizyonu mu açıyorsun yoksa ilk aynen başta yemeği yok. Benim bir abi elimde yemek... kaşık bir elimde kumanda. Lak bastığım dakikadan itibaren kaşığı ağzıma soktum. Ne yapıyorsun Fahir ya? Ne yapıyorsun ya? Nasıl ne yapıyorum abi? Lak diyorsun bir şey diyorsun. Ne diyorsun? Ne? Adam öyle ayarlamış ya. Bastım. Bak sol elim. Çünkü benim senkronizasyonum süperdir. Tık tık. Bunu sol elimle kumandaya bastığım an kaşığı ağzıma sokmam arasında hiçbir fark yok Oktay. Ve yani belki tad alamıyorsundur. Sindirim de ağızla başlıyor ya. Kaşığı ağzına sokuyorsun da. O zaman işte kaşığa mı bakıyorsun, televizyona mı bakıyorsun? Abi o beynin iki aynı işi yapamaması değil ki. Gözlerin şaşı olup olmaması yani. Tabii ki yeri geldiğinde döküyor musun diye tabağa da bakacaksın yani. İşte tabağa baktığın an ötekini doğru dürüst yapamıyorsun. Az önce ne söylediğinin farkında mı? Bak ne dedi? İstersen bana sor, küs müyüz? Hayır hayır. Kaşığa bak bak abi, ben kaşığı yemek yerken sen kaşığa mı bakıyorsun? Saniye bunu bunu dökmemem lazım. Dur bir saniye kaçırmayayım diye. Abi hiç bakmadan ben yerim ya çoğu zaman. Görmez gözüm hiçbir şey. Çorba içerken ne yiyorsuns ya? Tahta kaşıklarla mı oturuyorsunuz televizyon? Bulgur. Yapma diye. Ya çorba içiyorsun mesela abi. Evet. Televizyon karşısında çorba içilmez. Televizyon karşısında çorba içersen o kaşık metal sesi. Geceliğin tırnak kesilmez. Metal televizyon sesi... karşısında çorba içilmez. O dişe değer abi o kaşık. İşte karşıdaki için en rahatsızlık verici ortamlardan bir yemek Oktay, ortamı. Oktay niye kaşığı ısırıyorsun sen? Isırmıyorsun abi. Yalayacaksın abicim. Yalayacak mısın? Hı-hı. Evet hafifçe dur dudağının kenarında. Şöyle yapacaksın. Abi kaşığı nasıl değdiriyorsun ben anlamadım kaşığı. Nasıl hafifçe dışarı? Şöyle kaldıracaksın. Hiç şey küçük hanımı seyretmedin mi sen? Küçük hanım mı? Yok ayıyı seyrettim ya. Hı? Fransız hocası var. Hı-hı. Adab-ı muaşer öğretiyor. Adab-ı muaşer mi? Muaşere. Muaşere mi? Ha, ne? Haşeret gibi bir şey mi? Ne? Muaşeret. Adam. Muaşeret. T'si okunmaz Fransızca. pardon çok özür dilerim. Ondan sonra geliyor. Evet. Diye oradan çok hüpürt etmeden içeceksin yani. Ağzı la diye sokup da sonra böyle kaşığı çevirip çok... döküp sonra geri mi çıkarıyorsun? Çok özür dilerim de. Mühendis kafası çalıştığı için. Ne alakası için? Var abi şimdi sen bırak oraya abi, bakmazsan. Mühendisin. Sen kaşığa bakmazsan nerede bileceksin ağzının yanına getirdiğini? Sen mesela kafanı kaşırken aynaya mı bakıyorsun? Elin kafanı bulsun diye. Şöyle bir omuzda dur bir dakika daha yukarıda diye böyle en son kafaya mı çıkarıyorsun el? Tabii. İstediğin yeri hemen sen birinci saniyede kaşıyabiliyor musun? İlk başta bir yeri kaşırsın başka sonra yerleri kaşırken, başka yerleri kaşırken. Evet. Sorun yaşamıyor musun? Mesela çok özür diliyorum. Arka tarafta bir bölge. Sırtında mesela. Sırtta değil de biraz daha insanın kimi zaman... bikini bölgesi de kaşınıyor biliyorsun. Doğru. Onu kaşırken nasıl yapıyorsun? Yani tabii ki kaşı... işte. Ben seni kaşıyorsun diye suçlamak istemiyorum. Hayır işte orada... Eğer kaşıyacak olursan. Orada risk faktörü az olduğu için. Risk mesela, faktörü çok risk fazla faktörü... Oktay deli misin? Risk faktörü dediğim şu. Mesela çorba içerken dökülme riski var kaşıktan. Evet. Evet öbür taraftaki çenene düşürmek de istemiyorum. En fazla çenene dökülür onu da peçeteyle silersin. Öbür tarafta risk çok daha büyük. Abi işte orada bir yeri kaşıyacaksın. Ondan evet. Sonra biraz daha bu tarafmış, biraz daha bu tarafmış diyerek deneme yanılma yöntemiyle biraz vakit harcıyorsun ama doğru yeri bulduktan sonra değme keyfine. Ben şöyle söyleyeyim. Beynimin 3 veya 4 işi aynı anda yapabildiğini biliyorum. Say 1. Şu anda ispatlaman gerekiyor bu söylediğin şeyi o zaman. Tamam. Birincisi ayak sallama. Doğru. 2. Portakal suyu içme. Evet. 2. Bilgisayar kullanma. 2. Niye 3 işte? 3 tamam hadi. Kandırmayı mı? 2,5'tan. Bilgisayar kullanma. Ama ve düşünme. Televizyon seyretme. Bilgisayar kullanırken televizyon seyret. Tabii çok iyi yapıyorum. Abi yaparsın da ama işte verim ve olmuyor. Konuşma. Verim. Verimli olmuyormuş. Lan ne verim? Televizyonu alma. Verimsiz seyretme diye bir şey var mı ya? Televizyonu çok verimsiz seyrettim. Enerji kaybımız mı oldu diyeceğiz. İşte o zaman otomatiğe alma denen teknoloji oluyor. Bu terim daha tıp şeyine girmedi ya dünyasına. Otomatiğe alma terimi. Ondan dolayıdır. Bence bir karakter özelliğidir. Buyurun Fahir. Ya bir ikinci mucize daha yaşandı. Bu geçen hafta Avustralya'da bir tane adam. Ya işte bu tür haberler aslında ne kadar faydalı onu da öğrenmiş olduk. Köpek balığı saldırısından gözünü oyarak çıkartmıştı ya. Evet. Bir ikinci saldırı yine Avustralya'nın kuzeyinde Fransa'ya bağlı bir adalar silsilesi olan Yeni Kaledonya'da gerçekleşti. Orada da 30 yaşındaki efendi etrafında sevilen, munis bir adam olan Jesse Gisdin'in o gün yüzdesi gelmişti. Ne demiş? Yüzesim gelir. Yüzesim gelir. Bir köpek balığının saldırısına uğradı. Fakat geçen hafta gazetelerde çıkan haberi okuyan adamcağız yüzememiş mi? Hayır, yüzememiş olur mu? Asla köpek balığını görür görmez var ya adam lak diye sokuvermiş parmakları ikisini birden. Köpek balığı nasıl onun var ya? Onun da karşısında köpek balığı çıkmış. Evet, ona da saldırmış. Anam anam diyerek uzaklaşmış köpek balığı. Bundan sonra köpek balığı saldırılarında burna yumruk değil göze barnak teknolojisini kullanın diyor uzmanlar, bir Avustralya haberiydi. Bir diğer haber, dünyanın en yaşlı insanı unvanı geçen haftaya kadar 115 yaşındaki Porto Rikolu Emiliano Mercado del Toro'ya aitti. Roket mi kendisi? Kendisinden Aykent'teki dubleks dairesine yerleşti. Onlara dubleks veriyorlar belli bir yaşı geçince. Tabii. Tabii, yüzüstü dubleks. Hatta tripleks. Hadi ama ya. 60-70 dubleks. Erkenden Aykent olursa vallahi yer bile bulamayabilirsin. Sokaklarda sürünürsün öbür tarafta. Ne? Kot. Kot. Bu arada bu rekor bu sefer kime geçti? Dünyanın en yaşlı unvanı Amerikalı Emma Foss Tillman'a geçmişti. Kaç yaşındaymış? O da 114 yaşındaydı ancak bu rekoru bir hafta taşıyabildi. Bir yaştan sonra rekor tabii zor geliyor. Zor tabii, yani hakikaten insan sorumluluk alırken bir şeyine bakması lazım. Yalnız bir hafta taşıdı ve... Bu arada yaptığım şeyin de insanların ölmesine gülmek olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Gülmüyoruz canım, keşke hepimiz, keşke ben 114 yaşına kadar yaşasam da herkes bana kahkahalarla gülse cenaze. Zaten yaşasam büyük ihtimalle kahkahalarla gülerlerdi yani. Niye? Dünyanın en yaşlı adamı gene kabahatini yedi diye. Bütün mal varlığımı bir yerlere bağışlamak istiyorum ama nereye? Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben estağfurullah, rica ederiz. Bu tür haberlerle sizlerin... Bu ve bunun gibi haberlerle. Ve veya... Bir şey soracağım size ya. Sorunu soruşturma. Ekinezya diye bir şey biliyor musunuz? Ekimoz biliyorum ben. Ekinezya. Nedir Fahir? Ekimozu bir daha anlatır mısın? Tıbbi girmek istemiyorum. Ekinezya'da bir rahatsızlık. Tıbbi bir şeymiş işte. Ekinezya Kuzey Amerika yerlileri tarafından yüzyıllarca kullanılan... Tıbbi mümessil miymiş? Bir bitki. Hı-hı. Yılan sokması, yara tedavisi. Arı sokması. Vücut direncini arttırma. Ve ilk defa Türkiye'de yetişmeye başlamış. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çiftçinin yüzü güldü be. Ekinezya sayesinde. Vallahi billahi. Ekinezya diye türkülerini duymaya başlarız o zaman. Ne, hangi yöredeymiş? Konya. Konya'da mı? Selçuk Üniversitesi'nde. Bozlak falan mı olur? Ekinezya bozlakları mı olur? Vallahi bilmiyorum. Ama döndü dolaştı gene verdi Konya'yı ya. ne demişler? Gez dünyayı, gör Konya'yı. Konya'yı derken orada dünyadaki Konya. Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi 12. doğum günümüzü yine bir kostümlü partiyle kutluyoruz. Davetiyelerini de sizlere armağan edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Bizden hemen sonra Burak Can'dan da davetiye kazanma şansınız var. Onu da hemen hatırlatalım. Yani şansınıza küsmeyin, Modern Sabahlar bittiğinde kazanamamışsınız eğer. Şimdi geçtiğimiz hafta kim ne kıyafetle gelecek bunu konuşmuştuk ayrıntılı şekilde. Bugün kostümlü partilerde görmek istemediğimiz manzaralar konusuna geleceğiz. Bu biraz da en yavan kostümler diyebilir misiniz? En yavan kostümler, aynı zamanda gece oraya katılan insanların keyfini kaçıracak bazı hareketleri nasıl engelleriz gibi bir çalışma da aynı çok zamanda. Çok doğru. Bence sadece yarışma değil. Dikkat etmesi lazım hakikaten. Geçen yarışmamızda da üstünden böyle hafifçe geçmiştik bu konunun ama Bunda biraz daha ayrıntıya inelim ya. Yani telefonumuz 210-30-30. Şu kostümlü birisi varsa o gece herkesin keyfi kaçar diyenler uyarılarıyla. Ben ilk uyarıyı yapmak istiyorum. Buyurun Fahri. Gafur pijaması giyip gelen birisi olursa kendisini üzerim. Ama sen bu gafur uyarılarıyla yapıyorsun. Bu işe yaramaz Fahri. Çelişiyorsun kendinle. Ya kendimle çelişmiyorum da hakikaten. Geçen gün yine bir televizyonda seyrettim. Tuğba Özay mıydı o? Hayır, bu gerçekten gafur tiplisi. Yani bir fenomen olmuş değil mi? Orada bir delirdim. En son bir barda bütün çalışanlar gafur pijaması giyip öyle ortalıklarda dans ediyorlardı. Lütfen. Şimdi, ama lütfen. Haklı. Yani bir de o dansı yapacaklar falan. Yanlış yapmış olsa da Fahir. Doğru yola çıkarttım bir şekilde. Konu olarak çok haklısın Fahir. Bir, listemizi oluşturuyoruz. Öyle pijama giyen olursa ben arkadan gelirim. Lak diye pijamayı indiririm. Bunu yani, baştan söyleyeyim. Niye indiriyorsun abi? Alma ya. Alma içeri. Onu yaparım. Hay alırım. İçeri alırım. En güzel şey misafirimdir sonuçta. Onu en güzel şekilde ağırlarım. Her şeylere bu şey yaparım, boğarım ama uygun anını yakaladığın dakikadan itibaren de arkadan sinsice yaklaşır, pijamayı lak diye aşağı çekerim. Ya belini sıkarsa, büzerse? Belini sıkacak, büzecek bir şey yok o durumda. Gerekirse birkaç arkadaşla beraber bu işi gerçekleştiririm. Lütfen. Lütfen. Gafur pijamasını görmek istemiyorum. İstemiyorum. Bir de zaten bu espri yapıldı. Geçen seneki kostümlü partimizde ortada gafur yokken gafur o pijamayla yokken, gelen vardı. Evet, doğru. O pijamayla gelen, elinde alkolüyle gelen Vedat vardı yani. Bu espriyi yaptı bir sene önce ortada hiçbir şey. Gayet de komikti. Bir tek bıçağı yoktu. Zaten gafur pijaması sadece tek başına yeterli de olmayacak. Bir de bıçak almak gerekecek. Tabii. Almamak burada gerekecek. Fahir sokmaz herhalde. Bıçaklı bıçak almıyor. Alıyor musunuz? Bıçak değil de genelde yani bıçak boyutuna göre değişiyor. Hani böyle ufak sustalı falan onları tabii ki alıyoruz. Ama daha büyük mesela döner bıçağı falan olduğu zaman onlar da alamıyoruz. Ama isteyenler içeriden kiralayabiliyorlar. Peki ben dönerci kılığında gelsem bıçağımı sokmayacak mısın? Dönerci kılığında gelirsen... Dönere bağlı. Döner getiriyor musun yanına? Hayır. O zaman sokma Fahir. Dönerin kendisi olsa mı? Dönerin kendisi olsa... Oldu kıyafet ya. Ne? Hala kıyafet bulamadık. Vallahi. Hala yani. Hakikaten kıyafet bulamadık. Benim şahsi bir isteği, gerçi herkesin tabii şahsi isteği olacak da en yavan kostüm konusunda. Lütfen ama lütfen Soner Arıca kıyafetiyle gelmeyin. Soner Arıca kıyafet nedir ya? Papatya suyuyla açılmış saçlarla kimse gelmesin oraya. Ha, kıyafetin kendisi değil, sadece saçlardan bahsediyorsun. Ve de en son klibinden hatırladığımız, zorla hatırlatıldığı kadarıyla üzerine süt döken bir Soner Arıca vardı. Ya, öyle manzaralar görmek istemiyorum. Sen Soner Arıca'yı şeyle mi karıştırıyorsun? Sen ya? Soner Arıca'yı beğenmiyor musun? Karıştırıyorsun? Hayır, Soner Arıca da döktü havuzun içinde üstelik. Sen Soner Arıca'yı havuzun içinde üstüne süt mü döktü? Beğenmiyorsun. Havuzu batırdı. Maalesef. Sen Soner Arıca'yı beğenmiyor musun? Fahir, seni duymazlıktan gelip sana bir fırsat daha vermeye çalışıyoruz. Ben fırsatları çok iyi kullanmayı seviyorum. Sevgili dinleyiciler, şu kıyafetler gerçekten o gecenin keyfini kaçırır diyenler arasınlar bizi. Biz de o arada geceyi şöyle bir hatırlayalım, buyursunlar. Radyo Otçu 12 yaşında. Kostümlerinizi hazırlayın, doğum günümüzü birlikte kutlayalım. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Sherlock Holmes, Superman, Örümcek Adam ve diğerleri. Hayal edebileceğiniz herkes bu partide. Radyo OTTÜ'den rengarenk 12. yaş kutlaması. 31 Ocak Çarşamba saat 20.30'da İlk Performance Hall'da. Partiye katılacak özel davetliler arasında yer alabilmek için dinlemeye devam edin. Devam edin. Bu arada benim aklımda şöyle bir espri var. Bu yaban espriyi yapanın da tartaklanmasını istiyorum. Buyurun. Ben kendi kılığımla geldim. Evet. Geçen yıl vardı birkaç tane. Var mıydı? Evet. Onları da bence zaten cezalandıralım mı? Almamak lazım. Yani... Ya almamak değil. Misafir kapıya geldikten sonra. Tamam da onda şey teknolojisini uygulamayacaksın. Adetlerimizde öyle bir şey yok. İndiremeyeceksin yani. Başka bir şey indiririm Oktay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Burcu ben. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neredesiniz? Subay evlerindeyim, iş yerindeyim. Subay evlerindesiniz. Peki efendim. Nasıl bir iş yeri? Subay mısınız? Efendim? Subay mısınız? Yok hayır, burası sadece subay evleri. Bu Keçiören'deki subay evleri mi? Evet, Keçiören'deki subay evleri. Ne işle uğraşıyorsunuz? Sendikada çalışıyorum. Sendikacısınız yani? Yok hayır, çalışanım. Sendikacısınız ama bir taraftan da. Öyle faaliyetleriniz varmış, bize geliyor. Nasıl Burcu yani? Hanım, sendikacı mısınız? Bırakın. Yok hayır, sadece sendika çalışanıyım. İşçiyim yani. Peki efendim, ne konuda uyarmak istiyorsunuz bize? Bence kimse gelinlik giyip gelmemeli. Aa, ben onu düşünmüştüm ama. Uğursuzluk oluyormuş değil mi efendim? Düğünden önce gelinlik giyince. Yani ne bileyim, ben sevmiyorum. Sadece o aklıma geldi. Burcu, bence bir kadının giymesi hakikaten yalan olabilir de, bir erkeğin gelinlik mesela, ben Fahir'i gelinlik içinde görüyorum. Güzel, yakışır gibi geliyor bana. Benim öyle de en büyük hayalim yıllar. Fahir hariç herkes gelinlik giymesin. Pardon, hiç kimse gelinlik giymesin. Ay, vallahi var, en güzel ağzından bal akıyor yani tamam. Burcu. Beni çok mutlu ettin sabah bir, sabah. Bunu bir teklif olarak mı algılaması lazım Fahir'in? Evet. Ben Fahir'in beyaz gelinlikler içinde görmeden ölmek istemiyorum. Ay vallahi. Sen dünya gözüyle bunu göreyim artık. Ben bir de güzel bir gelin çiçeği yaptıracağım. Ve sizi ayakkabılarımın altına yazacağım. Öyle mi? Aa, vallahi. Tamam, en çok silinen yeri yazmayı unutmayın ama. Çok teşekkürler Burcu Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz, kolay gelsin. Hoşçakalın. Sendikal faaliyetler. Bak hemen araya yapıştırdı gelinlik diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman Bey, iyi yolculuklar. Nereye yolculuk? Ostime, iş yerine doğru. Ostime. Ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat malzemeleri satıyoruz. Peki. Aa, ne güzel. İsminiz Osman, çalıştığınız yer Ostim. Evet, çocukluğumda Ostim diye lakaplar takan olmuştum. Hadi ya. Ama çocukluğumda yani. Ama nereden nereye işte. Yani oradaki Osman'ın ikinci cümlesi sana bir uyarıydı Ege. Çocukluğumda yani. Mesela Orhan olsa o zaman organize sanayide çalışsa. Evet, aynen öyle olmalıydı herhalde. Başka ne olabilir? Siz satıyor musunuz Osman Bey, yoksa sizin mi? Hepsi sizin de siz mi şey yapıyorsunuz, veriyorsunuz? Yok, ben genel Sinan olsa sitelerde çalışacaktı. Uzatacağız mı bu şeyi? Ben konuyu değiştirmeye çalışıyorum ama. Şey mi? Evet, şimdi ben orada genel müdür yardımcısıyım. Biz hem üretiyoruz hem tüketiyoruz. Nasıl üretiliyor inşaat malzemesi dediğin şey? Briket mi yapıyorsunuz mesela? Mesela çelik kapı üretiyoruz. İnşaat malzemesi, o da bir inşaat malzemesidir. PVC pencere üretiyoruz mesela. O da bir inşaat malzemesi. O da bir inşaat malzemesidir. Şimdi inşaat malzemesini sadece işte beton, demir, tuğla gibi algılamayalım sen. O inşaatın kaba malzemesi. Cam tuğla var mı, cam tuğla? Bizde yok. Ha, keşke. Ama Ostim'de üretici arkadaşlarımız var. Yardımcı olurum. Tanıdığınız diyorsun. Var yani. Var tabii. Cam tuğla kılığında mı gelmek istiyorsun Fahim? O da olabilir ama biraz ağır çekerim galiba. Aa, evet, cam tuğlalarla çok güzel buzlar içinde dondurulmuş adam olsa ne güzel. Sabit durman lazım abi. Durursun abi, ne olacak? Bir yerden sonra rahat edersin zaten. Millet yoruluyor ya. Sen orada yaslanacaksın cam tuğlana. İsterseniz biz önüne arkalı pencere yapalım. Pencereden bakan adam şeklinde de gelebilir. Süper fikirmiş bence bu. Peki Osman, hangi konuda uyaracaksın bizi? Şimdi ben yaklaşık birkaç aydır medyada görmekten artık bay geldi. Ağaçlar kıyafetinde gelmek isteyen arkadaşlar olacaktır tahmin ediyorum. Hakikaten doğru ya. Şimdi bu kıyafetle ilgili bir takım ayrıntılar vermek istiyorum yalnız ben. O kıyafette bezme saç... Saç en önemli etken zaten. Kimseyi zannetmiyorum saçına kıyıp öyle bir hale getirmez kendini. Ama perukla falan belki böyle bir hareket denenebilir. Ama tabii ki saç birinci kural. Bundan şiddetle uzak durulmalı. Elbisenin ikinci kısmı da, daha doğrusu kıyafetin ikinci kısmı da açık renk gri. Parlak. Pantolon müthiş dar. İğrenç bir göbek sarkmış. ayaklar palet boyutunda. Baya nefret ediyor demek Osman açlardan. Rüyasında görüyor demek. Ve muhtemelen bir elinde yarım kilo nane, öbür elinde bir kilo muzla gelmeye çalışacaktır bu arkadaş. Yani hemekle nane ve muzla geleni Fahir kapıdan tartaklayalım. Lütfen, yo, ben rica ediyorum. Alırım çıkışta. Lütfen. Hatta ben bunun için gönüllüyüm. Bodyguardlık falan yapabilirim. Sadece ağaçlar kıyafetiyle gelmeye çalışanları ayıklamak üzere. Çok teşekkür ederim. Osman da Alihan kıyafetinde gelecekmiş. Nasıl, anlamadım. Sen de Alihan kıyafetinde gelirsen çok etkili olur bence. Ağaçlar kıyafetinde. Aa, evet. Yani elimde bir bidon benzinle gelsen. Hem kendimi hem ağaçları yakabilirim herhalde. Çok teşekkürler Osman. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl bir nefrettir. Adam demek ki Osman'ın lanetinden korkmak lazım ya. Bir adamın öyle, gazabını alırsan yani, var ya direkt yakıyor. Osman çok güzel tarif etti de. Yani öyle de gelen, hani ne kadar başarılı taklit etmiş olursa olsun, öyle gelen adam yine tanınmayacak ya. Ajdar diye. Ya i̇şte öyle bir şansımız var yani. Belkesi de şöyle bir şey. Yani Ajdar olarak şey gördüğün abi, adam tanınmıyorsa çıkın abuz diye dolaşacak ortada kendini tanıtmak için. Ay. Bundan korktuk ve bence... Osman buna dikkat çekmeseydi gerçekten birileri bağırabilirdi öylece. Fahir, ona karşı önleminiz ne? Bağırmaya karşı mı? Yani öyle muzla beraber gelirse her bağırdıkça ağzına ver muzu. Her bağırdıkça ver muzu. Bitti mi? Getir kardeşim nane. Abi biz orada eğlenmek için mi orada abi, olacağız yoksa birilerini susturmak için mi orada eğlencenin olacağız? Selameti açısından bunları birilerinin yapması lazım, ben gönüllüyüm. Yani gerçekten de herkes eğlenirken birilerinin eğlencenin dozunu kaçırması herkesin keyfini kaçıracak. O yüzden bu insanlar cezalandırılacak ki diğerleri eğlenebilsin. Doğru. Çok doğru. Hatta o cezalandırmada bir eğlence olur bize. Tabii canım, toplu cezalandırma yaparız mesela. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Sahne üzerinde 10'ar kişilik gruplar halinde cezalandırılacak insan. Çünkü yoğun olursa herkes tam şeyini alamaz, randımanını alamaz. 10'ar kişilik gruplar halinde sahneye alınacak ve cezalandırılacak. Artık parti ne kadar devam ederse. En güzel cezayı verene de küçük bir hediye olabilir. Küçük bir kokteyl. Güzel, alkolsüz meyve kokteyli. Tabii ki. Devam edeceğiz bu konu hakkında konuşmaya sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda devam ediyoruz. Kostümlü partimiz hakkında konuşmaya. Bu arada Fahri Üç en son kostümüne karar verdi. Yapar mısın bize? Yandım Ali. Yandım Ali yapacağım. Ama hepsini yapma. Tokat atıyor ya o. Yandım Ali'de. Bilmiyorum, ben izlemedim filmi. Taş getir. Ne, tez getir mi? Tez getir. Getir, vuracağım gibi mi? Ha, vuracağım gibicesine. Çok güzel oğlum. Fesim de hazır. Sevgili dinleyiciler, partide görmek istemediğimiz kostümler hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Hiç çıkmayacak mısınız? Keyfiniz mi yok? Bugün çıkmayacağım, hava soğuk, keyfim de yok. Var. Hava o kadar soğuk değil ya Hüseyin. Yani bir çık, rahatlarsın be. Sen de günlerdir eve kapattın Hüseyin kendini. Hüseyin, çıkacak bir yer mi yok yoksa? Günlerdir evden çıkmadım ya. Ne işle uğraşıyorsun Hüseyin? Tercümanım. Aa, ne güzel, evden ister çık ister çık. Sokakları dolaşıp şey yapacak durum yok. Çevirecek bir şey var mı falan diye dolaşacak durum yok. Zaten millet onu buluyor. Tabii. Peki Hüseyin, nedir aklındaki uyarın? Ya ben şunu hiç sevmiyorum. Böyle mesela 7-8 tane arkadaş. Evet. İşte hepsi şövalye kılığına girmiş varsayalım. Bellerinde kılıçlar falan, onlar alınıyor herhalde. Evet. İçeriye. Orada gelip kendi kendilerine böyle o grup içinde hiç o gruptan çıkmadan hep o grupla şakalaşarak ve ne bileyim yeri gelip kılıçlarını çekerek birbirleriyle hahu yaparak böyle grup halinde gelen insanların açıkçası kısaca kendi işlerinden başka ki yani şey ortak kostüm şeyleri. Giymiş gruplardan bahsediyorsun, evet, sen, evet. Değil mi? Grupta bir papatya, bir tane ayı yogi olsa problem yok ama bir yani. Köşede 6 tane Hanzo şövalye görmek lazım. 6 tane Hanzo da zaten kim alacak onları içine? Sen şimdi 6 tane Hanzo'yla sohbet etmek ister misin? Adam kapıda biletim var derse. Hayır. İçeri girdiler, içerideler. Hı. Barda duruyorlar. Bunlar seninle muhabbet etmek istiyor. Eder misin? Aslında ederim tabii canım yani. Bir genç kız olsan mesela. Yani bence tek şey muhabbet etme şartı Hüseyin de eğer şövalye kılığında gelirse o şekilde. Yani şövalye kılığında başka biri gelen olursa o grubun içine girer rahat rahat. İster misin onlar ayrı ya, gruplar olsunlar? Birisi yuvarlak masa şövalyesi, öbürü biri dikdörtgen masa. Ne bileyim, dikdörtgen masa veya şey olabilir, etejer şövalyesi. Peki bu senin korktuğun şey mesela şu noktada da geçerli mi? Mesela hiç birbirini tanımayan 3 adam birbirinden bağımsız şövalye kılığında geldi ortama. Çeşitli maddelerin etkisiyle gecenin bir saatinden sonra etkili olabilir. Ya, o da can sıkan bir şey mi yani? Tabii yani hatırlarsın. Mimarlık balosu vardı ya. Ne vardı? Mimarlık balosu. Ha. Hatırlamaz mıyız? Orada başımıza bizim çok tatsız şeyler geldi. Yani orada ben böyle bir kere zaten yani kostüm balosuna. Orada da aynen böyle bir şeyle karşılaştım. Sen nereye gitmiştin o zaman oraya? Ya hiç hatırlamıyorum. Hadi canım, nasıl hatırlamıyorsun? Baloyu hatırlıyorsun da neyle gittiğini mi hatırlıyorsun? Yavan bir şeyle gittin değil mi? Ne? Yok, punk yapmıştım, öyle gitmiştim. Peki bir şey soracağım şimdi. 6 tane şövalyeyi anlıyoruz da 5 tane kız Spice Girls kılığında gelse aynı şekilde rahatsızlık verir mi sana? Şimdi o kızların yaklaşımına bağlı. Çok güzel yaklaşıyorlar, öyle şimdi düşün. Şimdi kendi üstünde sürekli bir şey Hüseyin'in evi şövalyeler bastı. Kızları duyunca heyecanlar. O zaman şövalyeleri üstlerine salmak için çeşitli komplolar düzenliyor. Sen ne biçim bir adam? Hüseyin, görüşmek üzere. Spice Girls'ün üstüne şövalye saldırttırıyor adam ya. Ne yapacak, köşeden de bakacak mı? Ya. Bir anda portakal suyunu içerken. Seyretmeyi seviyor. Yani böyle aksiyon olsun, bir şey olsun, onları seyredeyim diye. Hepimiz öyle değil miyiz? Bir kavga çıksın, seyredelim. Kavga çıkar. Şövalyeler şeylere girsin. Tavuk itlaf ekiplerine. Bu sene ne var popüler ya? Böyle tavuk itlaf ekibi gibi. Yok mu bir şey? Deve Deve kesenler. Develer var doğru ya. Develer. Deve kılığında gelen var mı acaba? Deve kılığında birisi gelse keser misiniz onu? Hı hı, keseriz. Barda öyle şey var mı? Yoksa bir ayinsel bir şeyle ama. Bıçak kesmiyor gibi şeyler yapılıp. O tabii o ritüelin bir parçası sonuçta. Ama keseriz sonuçta itibariyle. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde acıkılacak. Ne olacak? Mangal partisiyle deve şöleni. Deve. O zaman yavaş yavaş karar verelim. Çünkü dinleyicilerimiz... Yok mu ya? O kadar mail geliyor bizi davetli. Çünkü davetli olarak girilebiliyor. Herkes gelmek istiyor ama görmek istemediği şeyler yok. Orada ne olursa geleyim ama ne olursa olsun kim olursa olsun göreyim ama diyor. Ama şöyle bir şey var Fahir. Şimdi yani hani gelmek istediğiniz, geleceğiniz kıyafeti söyleyin bize desek onun bir bağlayıcılığı var. Evet. Çünkü parti yarın. Yani işte soracağız sen ne demiştin? Ha, sen işte bunu demiştin ama bu kıyafette gelme. O bir bağlayı, onun bir yükü olur. Evet. Ama gelmek istemediğinizde öyle bir sorumluluk da yok. Bir şey söyler. Ertesi gün bambaşka bir şey diyor. Mesela Hüseyin şimdi şövalye olarak gelemez mesela. Onu net olarak anlıyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜ'de modern sabahlarda bu sabah davetiye kazanma şansınız vardı sevgili dinleyiciler. Az yarışmacımız vardı. Hepsinin şansı devam ediyor şu dakikalarda. Oktay Bey elinde şu anda zarfı tutuyor. Ama zarfı açmadan önce kazanan yarışmacımızı açıklamadan önce şöyle bir cevapları bakalım. Uyarıları bir kez daha altını çizerek yayından dile getirelim. Buyurun. Şimdi efendim. Bizim verdiğimiz cevaplar arasında Gaffur pijaması 1, 2, Soner Arıca 3, kendi kıyafetimle geldim, kendim olarak geldim diyerek yaban bunları espri istemiyoruz. Tabii. Yalan espri kategorisinde. Sendikacı Burcu gelinlik istemiyorum dedi. Herhangi tabii, bir genç kızı. Fahir seni ben dışarıda tuttu. Ondan sonra Çelik Kapı deyince akla gelen isim Osman. Osman Acdar istemiyorum dedi. Yoksa dedi ben de Ali neydi? Alihan kılığına gelir. Alihan kılığına gelir. Elinde iki bidon benzin olur dedi. Ondan sonra en son arayan tercüman Hüseyin de şövalye ekibi olarak kimse gelmeye cesaret etmesin dedi. Hoytur ekibi olarak gelebilir miyiz acaba? O gelinir. Bu güzel de olur, eğlenceli de olur. Hoytur'a bir renk katar. Tabii canım. Ama Hoytur ekibinin üzerinde bir sorumluluk olacak. Herkes onlardan gecenin bir şey mesela flört çıkıyor ya şimdi. Flört mü? Ha, grup flört. Grup çıkıyor ya. Mesela onlardan da bir performans beklenebilir. Hoytur ekibi olarak gelirler. Ne güzel tey tey tey diye. Zaten flörtün davulcusu ve zurna yok mu flörtte? Yok maalesef. Yok mu? Ha, sadece davul var galiba. Davul var. Evet zarfı açalım mı? Zarfı açalım Oktay Bey artık. Hayvan gibi açıyorsun Oktay. Paramparça ettin. Açtım. O zarfı. Aa, onu yutuldu. Güzel güzel açsan gene kullanırdık. Zarfı mı? Ha. Evet abi. Yani şu yani olmayan bir şeyde bile şu eskiciliğinin ön plana çıkması Ege. Gerçekten takdire şayan. Keşke onun ağzını yalamasaydınız. Açıp içinden çıkarsaydınız. Hayır çok küçük kaptırır. Yazmış yani. Bu jüri de ne kadar küçük yazıyor. Oku bakayım şunu. Oku bakayım. Aaa Burcu. Aa Burcu mu yazıyor? Kı Burcu kazandı. Aaa. Sürpriz oldu galiba. Bana da sürpriz oldu. Çıkardığınız seslerden bunu anlıyorum. Tebrik ediyoruz Burcu'yum. Gün içinde Radyo TÜ'den davetiye kazanma şansınız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarın sabah özel bir programda buluşacağız. Radyo çok TÜ'nün. Özel ama. Aa, evet. 12. doğum seni gününde. Seni hediyesi. Böyle eski yayınlar, eski Radyo TÜ elemanlarıyla, sohbetlerle özel bir programda buluşacağız. Gün boyunca Radyo TÜ'nün 12 yılının hitleri. Radyo TÜ'nün doğum günündeki hitleri yayınımızda olacak. Biz o zaman daha böyle bir heyecanlı biraz şey olarak karşınızda olacağız. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Değil mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.